شہید اسلام ڈاٹ کام خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ www.shaheedislam.com آگے سورہ صف ہے جی، ربط سورہ صف بالممتحنا۔ پہلی سورت میں ترک الموالات بالکفار کا بیان تھا، اس سورت میں بطور ترقی مقاتلہ بالکفار کا بیان ہے۔ خلاصہ ترغیب الجہاد، دو دلائل نقلیہ برائے تاکید علت جہاد، آخر میں تجارت آخرت اس کا انجام۔ اس صورت میں خطاب ثلاثہ بھی ہیں مومنین کے لیے۔ دیکھو جی میرے عزیز، میں نے عرض کیا تھا نا، ایک صورت میں سبحا آئے گا یا یسبح ہو، دوسری میں نہیں آئے گا۔ دیکھو اس میں نہیں تھا یا ایھا الذین، پھر ادھر کیا آ گیا، یہ تسبیح ہے، عظمت خداوندی۔ دیکھو تسبیح بیان کرتی ہیں اللہ کے لیے تمام وہ چیزیں جو آسمانوں میں زمین میں، اور وہ غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، خطاب اول برائے مومنین بطور تنبیہ، خطاب اول برائے مومنین بطور تنبیہ۔ خطابات ثلاثہ ہیں نا بھائی۔ مومنین کہتے تھے مکے پاک کے اندر کہ کوئی آیت سورت نازل ہو جس میں کس کا ذکر ہو، قتال کا، ہم لڑیں۔ اللہ نے فرمایا لڑائی کا حکم نہیں ہے، لیکن جب مدینہ پاک کے اندر لڑائی کا حکم آیا جہاد کا، تو بعض جو عام لوگ تھے نا، عام مومن، طبی طور پہ آدمی پہ بوجھ پڑتا ہے، قتال نہیں کر سکتا، تو کچھ نہ کچھ ان پہ کیا پڑنے لگا، بوجھ پڑنے لگا، ذرا غم زدہ ہونے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے برنگیختہ کیا ان کو، آئی ایمان والے کیوں کہتے ہو تم وہ چیز جو نہیں کرتے تم، پہلے تمہارا خود مطالبہ تھا۔ قابر مقتن، بڑی ناراضگی ہے نزدیک اللہ کی یہ بات، یہ انتقول جو ہے یہ فعل ہے قابر کا، مقتن تو تمیز ہے نا، بڑی ناراضگی ہے نزدیک اللہ کی یہ بات کہ کہو تم وہ چیز جو نہ کرو۔ ان اللہ یحب الذین، ترغیب للقتال، بے شک اللہ محبت رکھتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں صف بنا کے، کانہم بنیان مرصوص، ایسی صف بناتے ہیں گویا کہ وہ دیوار ہیں مضبوط۔ اصل مرصوص ہے رس سے، رس کہتے ہیں کلی کو، جیسے آج کل تم تعمیر کرتے ہو نا جی، تو اس کے اندر کون سی کس چیز کی ڈھلائی کرتے ہو تعمیر میں، سیمنٹ کی نا، آ مضبوط ہو جاتی ہے۔ پہلے زمانے میں بعض جو بادشاہ تھے وہ کلی کی ڈھلائی کرتے تھے، کلی نہیں پگھلاتے، ہاں بڑی مضبوط ہوتی ہے، ہتھیاروں کے اندر ان چیزوں کے اندر کلی کی ڈھلائی کی جاتی ہے، یہ سیسا پلئی دیوار اس کو کہتے ہیں۔ تم نہیں سمجھو گے آج کے دور میں، تمہارے لیے وہی معنی ٹھیک ہے، گویا کہ وہ دیوار ہیں کیا، مضبوط۔ وائز کالا موسیٰ لقوم ہی، دلیل نقلی متعلق با ایزا، دلیل نقلی متعلق با ایزا، ہم جو کافروں کے ساتھ لڑتے ہیں نا، وہ لڑنے کا سبب دو ہیں، ایک تو یہ کہ وہ ایزا دیتے ہیں ہم کو، دوسرا یہ کہ وہ تکذیب کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات، یہ دو چیزیں ہیں نا، تو لہذا دو قصے بیان کیے گئے، ایک قصے کا تعلق ایزا سے ہے، ایک قصے کا کس سے، تکذیب کے، تاکہ قتال کے دونوں سببوں کے ساتھ ایک قصے متعلق ہو جائیں۔ دلیل نقلی متعلق و ایزا، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، میری قوم کیوں ایزا دیتے ہو مجھ کو، تو موسیٰ علیہ السلام کی ایزا آ چکی ہے نا کئی دفعہ، حالانکہ تحقیق معنی عزیزا، حالانکہ تائی جانتے ہو تم میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف۔ فلما زاہو، انجام عصیان، انہوں نے بے فرمانی کی موسیٰ علیہ السلام کی، تو انجام عصیان، پر جب ٹیڑھے رہے نا، تو اللہ نے ٹیڑھا کر دیا ان کے دلوں کو، کیونکہ انسان کی طرف سے کوئی نہ کچھ طلب ہو نا، پھر ہدایت آتی ہے، تو جب وہ ٹیڑھے رہے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ واللہ لا یہدی، ضابطہ خداوندی، اور اللہ تبارک و تعالی توفیق ہدایت کی نہیں دیتے ان لوگوں کو جو بالکل بے فرمان. توفیق تو اللہ کی طرف سے ہے نا, توفیق ہدایت کی نہیں دیتے. کہ دلیل نقلی کا تعلق اس کے ساتھ تھا ایزا. اب دوسری دلیل نقلی متعلق ب تکذیب, کیونکہ یہی دونوں سبب ہوتے ہیں کس کے, قتال کے. اور جب کہا عیسیٰ بن مریم نے اے بنی اسرائیل بے شک میں رسول ہوں اللہ کا طرف تمہارے, مصدقان فریضن برے تصدیق کرنے والا اس کتاب کی جو مجھ سے پہلے ہے یعنی تورات, و مبشران اور فریضہ نمبر کتنی جی دو, اور خوشخبری دیتا ہوں میں ایسے رسول عظیم و شان کی جو آئے گا میرے بعد, نام اس کا کیا ہے جی احمد. فلما جاہم پج آ گیا ان کے پاس احمد, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری بھی دی تو چاہیے یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری پہ عمل کرتے, نہیں وہ عیسائی تو عمل کرتے, لیکن بس جب آ گیا محمد کریم ان کے پاس دلائل واضح لے کے تو کہنے لگے ہاذا سحر مبین, یہ تو کیا ہے جی جادوگر ہے. یہ نیچے لکھ لو جہاد کی پہلی وجہ, ہم نے جو جہاد کیا کافروں کے ساتھ اس لیے بھی کیا کہ انہوں نے ہمارے نبی کی تکذیب کی اور کیا کر دیا گستاخی کی, یہ جہاد کی پہلی وجہ ہے. وہ تو دلائل نقلی آتے نا جی, یہ وجہ ہے جہاد. کہنے لگے یہ جادو ہے سری. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے نا کہ انہیں خوشخبری دی کہ میرے پاس کون آئیں گے, کون آئیں گے احمد. تو بابا انجیل میں لکھا ہوا ہے, آج کل بھی لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد فار کلیت آئے گا. کون آئے گا؟ فار کلیت, اور اس کا آنا ضروری ہے فار کلیت کا, سمجھے. فار کلیت عبرانی لفظ ہے, اس کا معنی عربی میں کیا ہوتا ہے احمد ہوتا ہے. کہاں لکھا ہوا ہے, لکھنا ہے تو لکھ لو انجیل یوحنا, انجیل یوحنا باب نمبر 14 بشارت متعلق فار کلیت, تفسیر حقانی کے اندر اس کی پوری تشریح ہے. انجیل یوحنا باب نمبر 14 بشارت متعلق فار کلیت. آگے جی, و من اظلم, جہاد کی دوسری وجہ وہ ہے افتراء علی اللہ. جہاد کی پہلی وجہ ہے مخالفت رسول, اور جہاد کی دوسری وجہ کیا ہے افتراء علی اللہ. اور کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو باندھتا ہے اللہ کے اوپر جھوٹ. واہ ہوا یدعا, شرک کرتا ہے نا, حالانکہ وہ بلایا جاتا ہے تعالیٰ اسلام کے, اور اللہ تعالیٰ نہیں رہنمائی کرتے ایسے بے ڈھنگے لوگوں کی. یریدون علیہ, جہاد کی تیسری وجہ کہ وہ اس در پائے ہیں کہ دین اسلام کو مٹا کے رکھ دیں. جہاد کی تیسری وجہ ہے ارادہ کرتے ہیں تاکہ مٹا دیں اللہ کے نور کو, دین اسلام, اپنے منہ کے ساتھ, حالانکہ اللہ تعالیٰ پورا کرنے والے ہیں اپنے نور کو, اگرچہ مکروہ سمجھے کافر. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندازان, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. هو الذی ارسل رسولہ سبب اتمام نور, اے نا واللہ متم نور ہی, اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رکھیں گے. سبب اتمام نور کس کے ذریعے نور کو مکمل کریں گے, حضور کے ذریعے. سبب اتمام نور وہی وہ ذات ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت دے کے قرآن اور دین سچا دے کے, لے یو زہراہو حکمت ارسال, تاکہ غالب کریں اس کو تمام دینوں پہ, دین اسلام کو سب دینوں پہ غالب کریں, اگرچہ مکروہ سمجھے مشرک اس بات کو. یا ایہا الذین آمنو, پہلا خطاب کس کو تھا جی, مومنین کو تھا برائے تنبیہ. اب خطاب ثانی ہے مومنین کو برائے ترغیب جہاد. خطاب ثانی برائے مومنین لترغیب جہاد. یہ تو ماقبل کے ساتھ ربط ہے, اور اس کا عنوان ہے تجارت آخرت. www.tijaratislam.com. اے ایمان والو، کیا راہبری کروں میں تم کو اوپر ایسی تجارت کے جو نجات دے تم کو عذاب دردناک سے؟ یہ تجارت آخرت ہے اور اس کا انجام تومنون باللہ. اب تفسیر ہے جی تجارت کی. تجارت کے اندر کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ ایک راس المال ہوتا ہے، کیا؟ اصل مال. پھر اس پہ محنت کی جاتی ہے، نمبر دو. پھر اس کا کیا آتا ہے؟ نفع آتا ہے، نمبر تین. اب تینوں چیزیں دیکھو، تومنون باللہ ورسول، یہ کیا ہے جی؟ راس المال، تفسیر تجارت، اور یہ ہے راس المال. وتجاہدون فی سبیل اللہ، یہ کیا ہے؟ محنت. راس المال ایمان ہے، اور محنت کیا ہے جی؟ جہاد اور دوسرے اعمال صالحہ. یہ محنت لکھ دو، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مال و جانوں کے ساتھ، یہ بہتر ہے واسطے تمہارے اگر تم جانتے ہو. اب باقی کیا بچا جی؟ راس المال آ گیا، محنت آ گیا، نفع نا، تو یہ ثمرہ لکھ لو، یغفر لکم ذنوبکم. یہ ثمرہ ہے، یہ ثمرہ اخروی، نفع، بخشے گا واسطے تمہارے گناہ تمہارے، اور داخل کرے گا تم کو جنات تجری من تحت الانہار. تو مساکن طیبہ، مکانات ہوں گے عمدہ، فی جنات عدن، ہمیشہ کی بہشتوں کے اندر، یہی کامیابی ہے بڑی. و اخرا تحبونہا، اخرا کے نیچے لکھ لو و یوتکم نعمتا اخرا، تمہارے گناہ بخشے گا، جنت میں داخل کرے گا. و یوتکم نعمتا اخرا، دے گا تم کو نعمت اور جس کو تم پسند کرتے ہو. یہ ثمرہ دنیاوی ہے، تو کیا ہے جی؟ امداد ہوگی اللہ کی طرف سے اور فتح قریب. اور خوشخبری دے دو مومنین کو، ان تمام کامیابیوں کی خوشخبری دے دو. سمجھے جی؟ کیا یا ایھا الذین آمنوا، یہ خطاب کتنا ہے جی؟ تیسرا خطاب، ثالث برائے ترغیب نصرت دین. خطاب ثالث برائے ترغیب نصرت دین، اے ایمان والے ہو جاؤ تم انصار اللہ، اللہ کے دین کے مددگار. جیسا کہ فرمایا تھا عیسیٰ بن مریم نے حواریوں کو، کون ہے مددگار میرا؟ درا حال کہ میں جانے والا ہوں طرف اللہ کے. کہا حواریوں نے، حواریوں کی تحقیق پڑھ چکے ہو نا، تحقیق یہ تھی کہ شہزادے تھے، ہم ہیں انصار اللہ. فآمنت طائفۃ، عیسیٰ علیہ السلام کو تو اٹھا لیا گیا آسمان پہ، پھر ان کے حواریوں نے کی تبلیغ. غور کرو، حواریوں نے کہا کی تبلیغ کی، بہت سے لوگ عیسائی بنے ایمان لائے، اور بہت سے لوگ کیا؟ کافر رہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم نے عیسائیوں کو یہودیوں کے اوپر غلبہ دیا. اب تاریخ کے اندر دیکھو نا، عیسائی ہر دور کے اندر یہودیوں پہ غالب رہے یا نہ رہے، غلبہ ملتا رہتے. پس ایمان لایا حواریوں کی تبلیغ کے بعد ایک گروہ بنی اسرائیل سے، اور کفر گریا ایک گروہ نے، لیکن امداد کی ہم نے مومنین کی. مومن سے مراد کون ہے؟ وہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے، اوپر ان کے دشمنوں کے پاس بہو ظاہری وہ غالب ہو گئے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، رب عیسیٰ کے بعد بات ہے. شہید اسلام ڈاٹ کام، اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ. خالق و کل شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات. یا صاحب الجمال ویا سید البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر. www.shahideislam.com